राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा बिना सर के श्री मुरली मनोहर धोरे पर विक्रम संवत 2050 फाल्गुन शुक्ल पंचमी 17 मार्च 1994 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सरल और श्रेष्ठ उपाय है शरण हो जाना, भगवान की शरण। यह जीव परमात्मा का अंश है, इस वास्ते इसमें एक स्वतः वृत्ति है शरण होने की। अंश होता है वो अंश की तरफ स्वतः जाता है स्वाभाविक। तो भगवान की शरण हो जाए, ऐसे शरण देता है, बेटों का शरण देता है, धन का शरण देता है, विद्या का शरण देता है, बल का शरण देता है, योग्यता का शरण देता है। कच्ची शरण है, सच्ची शरण है भगवान की। तो भगवान की शरण हो जाना ये बड़ा श्रेष्ठ उपाय है। बेल होती है वो भी ऐसे होती है, ऐसे ऐसे हो करके और पकड़ लेती है, आगे उस लकड़ी हो, वृक्ष हो, भीत हो, उसको पकड़ करके चढ़ जाती है ऊपर। तो एक आश्रय लेने का जीव का स्वभाव है, वो आश्रय भगवान का ही लिया जाए केवल। भगवान कहते हैं माम एकम शरणम ब्रज, मेरी एक शरण हो जा, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, मैं संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। तो चिंता करता है क्योंकि अपने पर बोझ होता है तब चिंता करता है ना। अपने पर चिंता नहीं, अपने पर कोई बोझ नहीं तो चिंता किस बात की। जैसे छोटे बालक होते तो कोई चिंता नहीं, क्या खाएंगे, क्या पियेंगे, कहाँ रहेंगे, कोई चिंता होती नहीं, माँ बाप है आप ही करें। ऐसे भगवान के चरणों के शरण होकर निश्चिंत हो जाए। क्यों भगवान कहते महाशुच, अहम तो सर्व पापे भी मोक्ष इच्छामि महाशुच, तू चिंता क्यों करता है, सब तेरी रक्षा मैं करूंगा। तो जो जाको शरणों लियो ताकि ताकि लाज, उल्टे जल मछली चले वे हो जात गजराज। तो पानी का शरण लेने से पानी ने मछली को स्वतंत्रता दे दी, ऊपर से धारा गिरती है, उस धारा धार ऊपर चढ़ जाए मछली, ऊपर से गिरता है पानी तो, पर मछली के लिए छुट्टी है, वो मछली जल बिना रह ही नहीं सकती। तो शरण सर्वथा जिएगी नहीं, इस वास्ते उसको छुट्टी दी है। तो जो जाको शरणो लियो ताकर ताकी लाज, द्रौपदी ने कहा जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरु का बिगड़े वो, मोपति पांच पांच के तुम पति, अब पत जाएगा तिहारी, सूर्य के स्वामी लाज मरोगे जब देखोगे द्रौपदा उघारी। द्रौपदी को उघारी देखो तो शर्म नहीं आवेगी आपको, तो फिर उगाड़ी करी हो सके। पंद्रह पांच 10,000 गज बल घटे और घटे और 10 गज सीर, 10,000 हाथियों बढ़ता दुशासन में, दुशासन से पोता थकित भाई बसन रूप भाई श्याम। शरण से भगवान का है। थोड़ी देर लगी द्रौपदी ने गोविंद द्वारका वासन कृष्ण गोपी जन प्रिय, ऐसी बोली द्वारका वासन कह दिया, इस वास्ते द्वारका जाकर आए भगवान। थोड़ी देर लग अगर यहां कैसे तो वही पहुंच जाते। तो भक्त जैसे चाहे भगवान, ये था वाम प्रपद्यंते स्थान तथे वजाम्यम। तो यहाँ होते हुए भी सबके अंतर्यामी परमात्मा भीतर विराजमान है, उसी शरण हो जाए। तो सर्व पापे मोक्ष से सब पाप से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत कर। अर्जुन तो यही बात ही ना, पाप में आश्रय दसमान हत्या अनात्ता ही ना, इन आत्ताओं को मारने समय तो पाप ही लगेगा। भगवान कहते सब पाप है मोक्ष ही, सब पाप से मैं मुक्त कर दूंगा, तू चिंता क्यों करता है? चिंता है जब शरण हो जाए भगवान के, तो भगवान जाने पाप जाने, और जितना तू खुश हो जो कुछ है भगवान के ऊपर, अपने पर कोई जिम्मेवारी नहीं, निश्चिंत हो जाएगा। तीन बातें होती है शरणागत में, एक तो चिंता नहीं होती, एक भय नहीं होता, एक शोक नहीं होता। पर शोक चिंता एक ही है, अपना कैसे निर्वाह होगा, कैसे विचार हुआ, यह नहीं होता, शंका नहीं रहती, किसी तरह कोई संदेह नहीं रहता। तो निशोक निशंक निश्चिंत निर्भय हो जाता है। भय हमारे क्यों, भगवान हमारे हैं। नारद जी महाराज के पास कामदेव आया, अप्सराएं आई, उस नाच कूद किया तो कोई असर नहीं पड़ा, तो कहा तो उसके बस में हो जाते, नहीं तो उन पर क्रोध आ जाता है, हमारे विघ्न करते हो ना, क्रोध है यार ना कोई बस में हुआ। तो कामदेव उनके चरणों में गिरा, माफी मांगी, माफी मांगने से उनमें अभिमान आ गया थोड़ा, और तो सब बच गए। तो बच गए क्यों, सेम की चाप संके को ताशु, बड़े रखवार रमापति जासु, बड़े रखवाला भगवान है, बड़े नजीक को जा सके, काम सामने कड़ी दृष्टि से कोई देख सकता है। तो रक्षा तो हुई भगवान की कृपा से, मान लिया अपने ने, आज कोई हमारी सिद्धि हो जाती है, हमारे में कोई विशेषता आ जाती है, तो हम सावधान नहीं रहते, अपना गुण मानते, अपना बल मानते, अपनी शक्ति मानते, यही गलती होती होता है। भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा मानता रहे तो मौज करो, मस्त हो जाएगा, फिर माँ मौज में हो जाता है, फिर चिंता नहीं थी उसकी। कौन अपना मानता था, अपना जिम्मा लिया जाती, मैं ऐसा हूँ, मेरा ऐसा है, तो मैं तो बड़ी बुला है, ये निर्मो निरहंकार ऐसा, निरहंकार शांति में प्राप्त, जैसे ना हंकर तो भाव बुद्धि जैसे हत्वापसी मान लो का नहते नीबद्ध थे। तो अहंकार किसका करे, कामना किसकी हो, ना अहंकार ना अहंकार, जैसे ना अहंकार दो भाव बुद्धि लिए सरल थे, बुद्धि में लेप नहीं है, कोई आसक्ति नहीं, कोई कामना नहीं, किसी इच्छा नहीं, और अहंकार भी नहीं, तो इतना वो स्वतंत्र है, सब लोगों को मार दे तो न तो मारता है न वो पाप में बंधता है, कि जो मारने की क्रिया अहंकार पूर्व करने से उसे जिम्मे होती है, अहंकार है ही नहीं अपने में। गंगा जी में कितनी गाय बह जाए, कितनी ब्राह्मण बह जाए, पाप कुछ लगे बह गए, बहुतों को जीवन मिल जाता है, बहुतों को खेती हो जाती है, कहीं प्यास मच जाती है, स्नान का तो बड़ा उपकार हो जाता है, पुण्य कुछ लगे, गंगा जी में ना पुण्य है पाप है, वे अपनी भावना से ले लो चाहे सोई, गंगा जी को पुण्य पाप कुछ नहीं लगता। ऐसे संत महापुरुष सदा ही शांति आनंद, भगवान के माम एकम शरणम भेजा, मेरी शरण हो जा बस, फिर उसे चिंता है ही नहीं। चिंता जिसके शरण हुआ उसे लग जाती है, आपके घर की कन्या ब्याह देने पर फिर चिंता नहीं करती, रोटी कहाँ खाऊंगी, कहाँ रहूंगी, कपड़ा कौन देगा, चिंता ही मन में फुरना ही नहीं होती, कहाँ रहे हुए फुरना ही नहीं, फुरना ही। अब वो ले जाने वाले जाने कहाँ रखेगा, जैसी मर्जी। तो एक मनुष्य के भरोसे भी आप कन्या निश्चिंत हो जाती है, जिसकी भगवान का भरोसा है उस और चिंता क्या है। और तो सर्वसमर्थ है ना, कन्या अपना पति को श्रेष्ठ मानती है, पर वो सर्वश्रेष्ठ थोड़ा ही है, वो सबल थोड़ा ही है, सबसे मरने वाला है, त्यागने वाला है, लड़ने वाला है, ना पसंद कर रहे भगवान में कोई अवगुण नहीं है, ना ना पसंद करते, ना लड़ते, ना त्यागते। भगवान त्याग किसी का किया ही नहीं, क्षण हो चाहे न हो, सब मम प्रिय और सब मम उपजाए, सब प्यारे, सब मेरी पैदा किए हुए हैं। गुणों गुणों के कारण सुख दुखी होते हैं, कर्मों के अनुसार से भगवान का प्यार सब पर है, दुख से दुखी पर भी भगवान के प्यार। नरकों में प्राणी पड़े उनके भी साथ भगवान है, भगवान छोड़ते नहीं, भगवान नहीं छोड़े, वो भगवान का आदर नहीं करता तो पाता है, अरे आदर करो तो भगवान तिरते रहे फिर दुख तेरे ही नहीं जा। जैसे सूर्य भगवान उदय हो जाए फिर अंधकार नहीं रहता और भय नहीं रहता और ठंडक नहीं रहती, ये सब दूर हो जाते हैं। इस बार से भगवान के शरण जो भय किसी का नहीं रहता, और जड़ता जाड़ा है, जाड़ा ठंडक मूर्खता, मूर्खता ही नहीं रहती और भय भी नहीं रहता। भगवान के आश्रित होगा तो भय की बात का है। भगवान ने कहा है साप शकरदेव प्रपन्नाय तवास्मी तिथि याचते अभयम सर्वभूते व्यो ददामि एतद् व्रतम् मम। भगवान कहते हैं एक बार मेरे शरण हो जाएगा रे वाह, और मैं आपका दास हूं, आपके शरण हूं, ऐसे याचना करता है तो संपूर्ण प्राणियों से निर्भय कर देता हूं। अभयम सर्वभूत ददाम एतद् व्रतम् मम। विभीषण आया उस समय का समय है ये श्लोक। विभीषण आया तो मंत्रियों से पूछा, मंत्री कौन, बंदर भालू राक्षस आ रहा है, तीन ही मित्र भगवान विभीषण है, सुग्रीव है और महाराजा रीछराज जाम्बवान, ये मंत्री है, बंदर रीछ राक्षस भगवान के मित्र है, काश सलाहकार, तो क्या करना चाहिए, सुग्रीव ने कहा रूप बांध देना चाहिए, ये काम चैत्र रूप धारण करने वाले हैं मेरे, इसका कोई विश्वास नहीं। भगवान का बाप बढ़िया बात, सखा तुम नीच विचार, नीच तुम निकी विचार, तुम्हारी नीति बहुत होती, राजा साहब थे ना, राजा नीति में चलते हैं, नीच तुम नीच विचारी, पर मेरा एक स्वभाव और है, नीति की सेवा है, मम पण शरणागत भयहारी। महाराज जाने जाए निशाचर माया काम रूप कई कारण आया, क्यों आया है, माया जानी नहीं जाती, राक्षसों का विश्वास नहीं। राम जी ने कहा कि जग में सखा निशाचर जेते लक्ष्मण में है, मैं आने तिमस में तेते, लक्ष्मण हमारे साथ है, दुनिया के जितने इतने में घर खत्म कर दे, लक्ष्मण है, कोई डर नहीं है, वह बात ही है, कोई बात नहीं। उसने कहा मैं आपका हूं ही नाथ, श्रवण सुजे से सुनी आयो प्रंजन प्रभु भंजन भव वीर धारी धारी आरते शरण सुबद रघुवीर। रहा है, रक्षा करो कहता है। अब कोई होकर सही हो गए। राजपूतन रीति शरणाई साधार क्षत्रिय जाति की चीज है, शरण हो जाते उसको नहीं मारते। कोई उदावत है क्या है भाई, याद नहीं है। एक सूर्य आ गई बच्चों सहित, तो उनके पास सूर्य की शिकार नहीं करते, सूर्य शिकार करती नहीं कभी, ठेरते कि बच्चों के लिए शरण आ गई, क्लेमगढ़ में आ गई। अब मैं थोड़ी मेरे शरण जाऊं, बच्चों से आ गई तो उसका भय कर दो अपने, सूर्य शिकार नहीं करते। इसलिए भगवान कहते भाई शरण आ जाए मेरे, धरण शरण सुखद रघुवीर। भगवान के शरण आ गया तो ये मेरा व्रत है, नियम है, नीति तुम्हारी ठीक है, परंपरा हमारा ऐसा है। तो शरण आने पर भगवान बंध जाते हैं। ये कोई कथा कर रहे थे पंडित रामायण की, तो पंडित मेरे को याद नहीं, उन्हें बात याद है। उन्होंने कहा आदमी की कहीं कमजोरी होती है तो कमजोरी को पहचान ले तो विजयी हो जाता है वो। जैसे किसी स्थान पर कोई मास्टर है, वो कोई अधिकारी है, अहलकार है, उसके पास कुछ काम हो तो उसकी स्त्री को डाली देते हैं लोग, समझते यहाँ ये कच्चा है, यहाँ पकड़ा जाएगा और जाता नहीं पकड़ा जाता, तो फिर उसको काम करना ही पड़ता है। वहां जहाँ कच्चा से वहां से पकड़ लेते हैं। तो वो पंडित जी बोले कि भगवान की भी ऐसे कच्चा है, भगवान में भी एक कच्चा है, बीकाने में गाढ़ है या बीकानेर कच्चा है, कच्चा है बीकानेर गाढ़ा कच्चा है, अटे कच्चे हट पकड़ में चले। ऐसे भगवान भी कच्चा है, तो पंडित जी से व्याख्या कर मैं भगवान कच्चा कहां से है, तो भगवान कच्चा है। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नान की, और को कोई आशा सारा न जाके भगवान है तो भगवान, फिर भगवान सो नहीं करते, कच्चा से भगवान है से पकड़ लिया, अब भगवान क्या करे, ये कच्चाई है। अनन्य शरण हो जाए बस, और का सहारा नहीं, और आस रो और बल और आस विश्वास सब छोड़ करके चातक तुलसी दास, फिर तुम जारी बस में हो जाओ भगवान। तो भगवान की एक कसास है तो भक्त लोग इसे लाभ उठाते हैं, शरण हो जाए हमारा, आपके शरण हो भगवान के भाई, अब मौज करो तो मान लो भगवान पकड़े जाते, ऐसी बात है। तो हरी शरणम हरी शरणम, ये कहते हैं ऐसे हो जाए भीतर से, हम तो वही शरण हो गए भगवान के। आखिरी बात है सर्वगुह्यतम बात, भगवान का सर्वगुह्यतम बात कहता हूं, माम एकम शरण ब्रज, सर्व पापे भी मोक्ष, सुग्रीव वो कह दिया कि बस सका सोच त्याग बल मोरे, मेरे बस से तू छोड़ दो, सब विधि का सब काज मैं तोरे, सब तेरा काम मैं करूंगा, लोक वा परलोक का जो कुछ सब पावा राज्य कोष पूर्व नारी चार तारी, और फिर सब तेरे से लोक परलोक सब। तो ये बात है भगवान, तो भगवान के शरण हो जाए बस, बड़ा श्रेष्ठ उपाय है, सुगम। आपकी कन्या कर लेती है, छोरी आपकी करे तो आप नहीं कर सकते, एक आपकी छोरी छोटी सी बोले तीसरी बाप कन्या दान कर दो, अब पिताजी ने दे दिया बस, दे दिया सदा के लिए उनकी हो जाती है। उसमें भी ये बल है, ताकत है। पतिव्रता की तो बात दूर रही, खराब आचरण वाली भी स्त्री कहलाती उसी की है, कुछ भी करे कही जाए काबू करती है। तो साथ लग गई, वह मोर लग गई, ऐसे भगवान की मोर लग जाए अपने पर, माम एकम शरणम व्रज, मैं भगवान का हूँ। कोई कहानी कही थी ना, एक बकरी थी, बकरी भेड़ बकरी चराने वाला जंगल में भेड़ों बकरियों को ले गया चला रहा था, तो एक बकरी लताएं थी ऐसी उसी, उनके भीतर पत्ते का लोभ, पर भीतर चली गई, नई नई कुंपड़ खावे, पत्ता खावे, सूखा पत्ता है, गीला पत्ता है, बहुत बड़े खा रही थी। भेड़ बकरी जाने लगी, वो भी जाने लगी, अब जल गली निकली नहीं, गली लताएं ऐसी उसी जरूरी हुई, अब जा सकी नहीं, बहुत मेहनत करी, एवं तो सब चला गया, वो नहीं है, सूर्यास्त हो गया, तो सूर्यास्त के समय उसको गली मिली, उसने निकली सफा अकेली। अब जंगल में अकेली बकरी कौन छोड़े महाराज, हरी जानवर खा जाए हुई वो तो पास में सरोवर था, वहां चली गई, उसमें सिंह आया था पानी पीने के लिए, तो मिट्टी में सिंह का पंजा लगा था, उसके शरण हो गई। कोई भी जानवर भाई ये हमारे मालिक है, इनकी हूं मैं, सब डरे सिंह, सब डरे। सिंह आया तो कहा देखो ये जिसका चिन्ह है इस चरण के शरण हूं मैं, सुनने तो मेरा ही चरण है, तो वो तो निश्चिंत रहना, मेरा शरण ले दिया उस संसार में, वन में जंगल में बस कौन है और सिंह रे सिवाय कौन है। सिंह बैठा, हाथी आया पीने के लिए, हाथी वो देखा जानता है नहीं, सिंह को पंचानन कहते, पंचानन आनंद नाम मुख का है, वे चारों पंजार एक मुख है, पांच मुख होते हैं, उसका नाम पंचानन है सिंह का, मन पंजे को मारे उसे मार देता है, थप्पड़ मारा ना खत्म कर देता है। उनके नख ऐसे होते हैं हाथी के कमरे को चीरते, हाथी का, हाथी का चरम कितना बड़ा होता है, चमड़ा अपना भी ऐसा मामूली है, चीरने में जोर आता है हाथी का चमड़ा। शेर होता है ना शंग, उसका चमड़ा बड़ा मजबूत होता है, गांठों वाला होता है चमड़ा, बहुत मजबूत, तो उसको जब चीरते हैं तो कई छुरा उनका फन खराब हो जाता है, ऐसा हाथी का चमड़ा कितना सिंह पंजे से उसको चीर देता है, दांतों से नखों से ऐसा मजबूत। तो हाथी आया, वो हाथी को कहा कि इसको ले, इसको पीठ पर चढ़ा ले, मैं तो मार दूंगा तेरे को, दर्शन ले ऊपर चढ़ा दिया। अब सिंह के ऊपर बैठी हाथी के ऊपर छप्पर में जो खूब बैठने की उठने की सब जगह हो, वहीं सो जाएगा बैठ जाएगा। आग खोज पकड़ सेठा रहो, धनी मिलेंगे आए, अजिया गज मस्तक शरीर निर्भय कुंभकार, ऊपर की कुंभ कौन खा सके बनाए कुंभ खाए वहां, अब हाथी से ऊपर कौन जाएगा, फिर तो खोज पर सेंटर हो, भगवान के चरण को पकड़े पक्का रहो, सेंटर सेंटर सेंटर जो सूरदास जी ऐसे पत्थर है, खोज पकड़ सेंटर हो, धड़ी मिले गया है, अजय गज मस्त शरीर निर्विकूप रहा है, भगवान के शरण हो जाएगा। माम एकम शरण महाराज जी, संतों का और भक्तों का सारा भी वाणी का सारा है क्या है? संतों का और भक्तों का जो सारा है ये भी अन्नी का सारा है क्या? हाँ उनका ही है, ये तो ठीक है, भगवान के संबंध संबंध तो भगवान का ही है, पर भगवान खुद का सारा दे सत्संग करो, माम आश्रित यतन थी, यतन करो भगवान के होकर, बालक माँ का होकर के रोए बस, कैसे भगवान का तो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज हुई राम को नाम जब तुलसी थे, भगवान को होकर भगवान ने नाम बनाया आपका। भगवान को तो हम जानते नहीं और आपके शरण हैं, तो मैं मेरी बात मान लो, अब आप जनाओ तो जान लेंगे भगवान है, ये बस सच्ची है, भगवान की बात है ना, तो समय हो गया क्या बताऊं, बात आई मन में, समझे समय ज्यादा हो गया, एक संत थे बैठे मस्ती में, तो उन्होंने एक टोपी बनाई अपनी ऐसी लंबी टोपी और बैठे कीर्तन करे मस्त रह रहे, भगवान आ गए पास में, कहते टोपी बड़ी लंबी बनाई, गिर गया हमारी है कि मिजाज करते हो, मिजाज टोपी बना के मिजाज तो उधार थोड़ी लाए, घर की है, तुम जानते हो कि नहीं मेरे को अच्छी तरह से, ठीक तरह से जानते हो, तो टोपी बिक्री करते हो, तुम्हारे पास है क्या देने को, तिल्लू की तो है और क्या दोगे तुम, इतनी मिजाज तिल्लू की तो और क्या है आपके पास देने को, हमारी टोपी खरीद तो तुम जानते हो, हाँ जानते हैं अच्छी तरह साहब को, जो मैं कह दूंगा कि ये मिजाजी हो गया है, अभिमानी हो गया है, ये भगत नहीं रहा है, लोग मानेंगे नहीं, तो आप हम भी कहते हैं हमने तकलीफ भी देखी, भगवान कुछ नहीं है, हम तो पैर प्रसिद्ध है, आपको कौन जानता है, हमने जनाया आपको, हम कहते हैं भगवान तो ऐसा मत कहना, तो आप भी मत कहना, तो भक्तों को जनाया भगत ही हो, भगवान को जनाया नहीं कोई भी, कौन कह रहे बताओ, बूढ़े की बात बताओ ही कहे तो इसकी बात हुई, नारायण नारायण नारायण नारायण तो वहां का दूसरी जगह दोनों एक जगह दुकान कपड़ा था, तो वो तो उस दुकान से ले आप, उस दुकान से वो कहते उस दुकान से ले, ग्राहक समझता बड़े त्यागी है, दूसरी दुकान बताओ ग्राहक बढ़िया, दूसरी दुकान बताया करे वो तो हमारे से लो, लो हमारे से लो, ये तो बड़े अच्छे हैं, भीतर से एक ऐसे भगवान और भगत भीतर से तो एक बार दूसरे ठगाई करते